Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že ste prišli na toto miesto. Som vďačný pánu Ježišovi, že prišli ste na to miesto. A veľmi som vďačný aj za to, že to, čo sa tu dnes bude hovoriť... I som bardzo vďačný za to, že to, co dzisiaj tutaj będzie mówione... Bude dané aj na internet. Będzie również umieszczone w internecie. A proste mnohí ľudia budú môcť konfrontovať svoj duchovný stav. I wielu ludzi dzięki temu będą mogli swoje życie konfrontować z tym, co dzisiaj będzie głoszone. Veľmi je dobré, že milujeme Božie slovo. To je bardzo dobře, že kochame Božie slovo. A pán Ježiš hovorí, ten ma skutočnosti miluje. I pán Ježiš mluví, ten napravde mne miluje. Kto zachováva moje slovo, nielen počúva, ale zachováva. Kto zachovuje moje slovo, nie tylko slúcha slova, ale je zachovuje. To znamená, že činí, uvádza to do praxe, do každodenného života. To znaczy, že činí to slovo, žije tým slovom, vprovádza to v svoju codennú praktike. Dovolte, aby som vám odozdal veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Pozvolte, že prekážem vám bardzo srdečné braterské pozdravenia. Také veľmi svieže pozdravenia prinášam z Nemecka. Takie najświeższe pozdrowienia są z Niemiec. W Schondorfe som kázal Božie slovo minulý týždeň. W minionym tygodniu głosiłem słowo w Schondorfie w Niemczech. A zase aj w innych krajinach jako jako Česko a okolite krajiny okolo Slovenska. No i z różnych innych krajów, na przykład z Czech i innych okolicznych słowackich krajów. Zovšadiaľ vám bratia a sestry posielajú veľmi srdečné pozdravy. Z každého z tých miest bratia i sestry vás bardzo srdečne pozdravujem. Prežívame takú Božiu milosť. Prežívame takú láske Božú. Aj v tomto čase pandémie. Rovnež v tom čase pandémie. Viete, u nás v našom zbore nemôžeme sa schádzať, lebo máme veľmi maličké priestory. Kde u nás v zbore my nemôžeme mať zgromadzeň, bo máme bardzo malé pomieszczenia. A u nás existujú také predpisy. I u nás v kraju sú také prepisy ze strany państwa. Že na jedného človeka musí byť 15 metrov štvorcových. Že na jedného človeka musí byť 15 metrov kvadratových poviešchni. Takže v našej malej modlitevni by sme sa mohli zísť tak 7-8. No, v našej malej kaplici to tak 7 alebo 8 mohlo by sa zgromadzať. A tak, aby sme nikoho neurážali, nikomu nezatvárali dvere pred ním. I tak z tego powodu, żeby nikogo nie urazić i przed nikim drzwi nie zamykać? Tak môžeme takto... Tak sme sa rozhodli, že nebudeme mať zhromaždenia. I takú decíziu podjeli sme, že nebudeme na miejscu robiť nabožnejstvo. Ale Božie dielo ide ďalej. Ale Božie dielo je skontinuované. Duch Svätý pracuje. Duch Svätý pracuje. Mohol by som poprosiť trošičku otvoriť okno, lebo mám málo vzduchu. Kdyby trošku možno bolo kdekoľvek okno otvoriť, Aleksandr, malinko. No, trošičku. Dobre, ďakujem. Keby niekomu bolo moc zima, tak privereme to. Len trošku vzduchu, aby sme mali. Kdyby komuś bolo zimno, bardzo proszę na drugą stronę się przesiąść. A tým, že vlastne takto nemáme zhromaždenie, Božie dielo nie je zastavené. I přes to, že my nemáme zgromadzeň, z tego powodu Božie dielo nie je zatrzymané. Minulý rok počas pandémie sme krstili do 40 ľudí. V tamtom roku, pomimo pandémii, chrstili sme práve 40 osób. A tento rok sme z milosti pána Ježiša mohli krstiť 21 ľudí. I v tom roku z lásky Božej mohli sme ochrstiť 21 osób. A tak ako sme stáli v tej rieke vo vode, tak som sa opýtal, že či je tu niekto, kto je dotknutý Duchom Svätým. I keď stali sme v tej vode, spojrzałem na ľudí i zapytałem, či ešte je tu ktoś, kto je dotknutý přes Ducha Božego. A chce sa rozhodnúť a oddať svoj život Pánu Ježišovi. Či je ktoś, kto chce sa zdecidovať i oddať svoje życie Pánu Jezusovi. a obliec si biele rucho a vyznať Pána Ježiša ako svojho pána a svojho spasiteľa. Priobleť si v bielom šate i vyznať Pána Ježiša ako svojho pána i zbaviteľa. Ďalší štyria mladí ľudia slzami v očiach prichádzali a vyznávali Pána Ježiša. Kolejné čtyri mladé osoby ze úzami v očach prišli i vyznali Pána Ježiša ako svojho osobistého zbaviteľa. Chválili Pána. A keď sme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem bardzo. A keď som vyšiel von na breh tej rieky. I keď vyšiel na breh tej rieky. Tak ešte prišli ďalší dvaja ľudia, plakali nad svojimi riekami. A prosili ma, aby som sa vrátil, lebo aj oni chcú vyznať svoju vieru v Pána. I ešte kolejné dvie osoby, keď už vyšedujem, podešli do mne i ze úzami pokutovali za svoje grzechy i pytali, či to je možlivé, žeby ešte vyznať publicznie Pána Jezusa. Uvedomil som si, že to je práca Ducha Svätého. I uświadomiłem sobie, že to je práca Ducha Świętego. Taká blízkosť Božia bola tam nad tou riekou. Taká blízkosť Pána, taká Božia obecność bola tam nad tą rzeką. Ako je tam napísané, že Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tak jak v tym miejscu, gdzie jest napisane, że Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód. A tak sme, máme takú veľkú radosť. I máme taką wielką radosť. Viete, jedna vec je, keď my pracujeme. Jedną rzeczą jest to, kiedy my pracujemy. A dobre je, keď pracujemy. I dobrze jest, jeżeli pracujemy. Ale je aj taká sytuacja, keď pracuje Boh. I, ale jest też taka sytuacja, kiedy Pan Bóg pracuje. A ta sytuacja, keď Boh pracuje, jest całkiem inna. I ta sytuacja, kiedy Pan Bóg pracuje, ona jest zupełnie inna. Ako keď my idziemy do terenu a pracujemy. Niż wtedy, kiedy my wychodzimy w teren i pracujemy. Samozrejme, to je to, čo Pán Ježiš od nás žiada. Očivíšte, to je to, čo Pán Búk očekuje od nás. Pán Ježiš povedal, idte do celého sveta a zvestujte evanjelium. Pán Jezus povedal, idte na celý svet i głoście evanjelium. Ale viete, aj Pavel apoštol hovorí, ale rovnež apoštol Pavel mluví, že on viacej pracoval ako všetci tí svätí apoštolovia spolu. I Pavel mluví, viacej pracovajem než všetci apoštolovie razem, ale nie ani on, ale ta milosť Božia, ktorá bola s ním. Ale nie ja, mówi Paweł, ale ta łaska, która była ze mną. Wiecie, to jest veľmi zvláštne, že ano, my sme povinni ísť a zvestovať evanjelium. I tak, to jest bardzo szczególne. Myśmy powinni iść i głosić Ewangelię. Wyużyć każdą przyleżytość, każdą możliwość. Wykorzystać każdą możliwość i okazję. Abyśmy zvestovali Ewangelię. Żeby głosić Ewangelię. Być przyprawieni kiedykolwiek wydać świadectwo. Być gotowym, przygotowanym, aby wydać świadectwo kiedykolwiek. Że Pan Jezus jest naszym Panem. Że Pan Jezus jest naszym Panem. Że On jest Spasicielem. Że On jest Zbawicielem. A On jest Bożym Synem. Że On jest Bożym Synem. A On jest Bohom. I On jest Bogiem. A keď tieto veci zvestujeme, i jeżeli my głosimy te rzeczy, zwiastujemy, tak ľudské srdcia sa otvárajú. To ľudské srdca otvierajú się na to. Ak chceme trošičku pochopiť, jeżeli chceme to trochę zrozumieć, aký je rozdiel medzi tým, keď človek pracuje, między tym, kiedy człowiek pracuje, a keď pracuje Boh, a kiedy Bóg pracuje, tak by som to prirovnal, ako keď posadíte do takého veľkého kajaku alebo veľkého člna ľudí. Porovnalbym to do tego, kiedy do takiego wielkiego kajaku albo do wielkiej łódki wsadzicie ludzi. Dacie im wesła do ręki. Dacie im wiosła do ręki. A oni wesłują. I oni wiosłują. A napredują, idą do przodu. I poruszają się, i płyną do przodu. Aj toto je spôsob, ktorý Pán Boh proste použije pri nás veriaci. To je spôsob, ktorého Pán Boh užíva, môže užiť přes nás věřících. Že každý proste tú svoju prácu v zbore, v církvi naplňame. Že každý z nás realizujemy tą swoją pracę, służbę w zborze. A w tak się dostawamy w wierę do przodu, a zyskawamy dalszych, a dalszych i dalsze dusze. W ten sposób w wierze posuwamy się do przodu i zdobywamy kolejne i kolejne dusze. Ale istnieje taka praca. Ale istnieje też taka praca. Kiedy macie tu taką istą łódkę, kiedy macie taką samą łódź, ty isti ludzie tam siedzą, ci sami ludzie siedzą w tej łodzi, ale mają plachtu, ale mają żagle, a czekają na ten czas, kiedy przyjdzie wiatr, i oni oczekują na taki czas, kiedy przyjdzie wiatr, a potem ten wiatr duje do plachty i ten wiatr dmie w ten żagiel, a ta łódź napreduje i ta łódź posuwa się do przodu. Ale już czy jest wiatr, czy nie jest wiatr, Pan nas posłał pracować. Ale czy wiatr jest, czy wiatru nie ma, Pan Bóg nas posłał, abyśmy pracowali. A na nas bardzo zależy, że czy nasze serce gory. I od nas bardzo zależy, czy nasze serca płoną. Kiedy są przed mnogimi rokami jako młody kazatel išiel do ewangelizacyjnej służby, do pracy. Kiedy jako młody człowiek, jako młody kaznodzieja wchodziłem w tą służbę kaznodziejską, moje serce było tak zapalone pre Pana Jezusa. Moje serce było takie płonące dla Pana Jezusa, że som nieustale chodził. Że ciągle chodziłem. Nałożył som współpracowników do auta. Zabrałem współpracowników do samochodu. A służyliśmy w tej wioskę. Jechaliśmy służyć do tej wioski. Potemśmy zase do innego miasta išli. Potem jechaliśmy do innego miasta. A zase indzie. I znowu gdzie indziej. A tak som nosił tych to moich drogich jako maczka swoje maczęce. I tak nosiłem, woziłem tych swoich współpracowników tak jak kotka swoje kociątka przeprowadza. A zwestowaliśmy Ewangelię. I głosiliśmy Ewangelię. Ale był bardzo mały użytek. Ale mały owoc był z tego. A tak som sa modlil a hovoril som, Panie Ježišu. I modliłem się i mówiłem, Panie Jezu. Ja chcę ten swój život nie len mutením wody przeżyć, ale ja chcę chytić ryby. Panie Jezu, to moje życie nie chcę spożytkować go po to, żeby mucić wodę, ale chcę ryby złowić. A tak som sa modlil, aby mi Pán Boh otvoril oči, že ako sa to deje, keď Duch Boží, Duch Svatý, keď pracuje. I modliłem się o to, żeby Pán Boh otworzył mi oči, jak to jest, kiedy Duch Święty pracuje. A myslel som, že príde nejaký požehnaný človek z Ameriky. I myślałem, że to będzie tak, że przyjdzie jakiś taki ubłogosławiony człowiek z Ameryki. Ale nie z Ameryki przyjechał, ale z Ruska. Nie, ale taki błogosławiony przyjdzie nie z Ameryki, tylko z Rosji. Mnohí čakajú požehnanie, že prídu služobníci z Ameriky, z tých západných krajín. Wielu očakujú, že to błogosławieństwo przyjdzie z Ameriky, z tých zachodních krajów. A vždycky čakajú, že aj ten vták nejaké pierko tu nechá, nejaký dolári. No, a wielu očakuje, že ten ptášek ešte jakieś piórko zgubí, čili jakieś dolary ze sobą przyniesie. Ale nie wždycky požehnanie prichádza z Ameriky. Ale no, nie zawsze błogosławieństwo przychodzi z Ameryki. Ja wiem, że wy to macie bliższe k Rusku. Ja wiem, że wy macie bliższe do ruskich niż do Ameryki. Ale Pan Bóg mnie posłał pomoc z Ruska. Ale Pan Bóg mi pomoc posłał z Rosji. A preto, że som bol jeden z mnogich kazateľov naszej cirkwi na Slovensku. Dlatego, że ja byłem jednym z kaznodziejów w naszym kościele na Słowacji. Tak tohoto brata pridelili ku nám, že aby prišiel a navštívil, odviedil náš zbor. No i jakby nám pridelili tego brata, żeby on przyjechał i náš zbor odviedził. A ja som sa tak potešil. Je, utešujem się z tego. A chcel som ho tak povzbudiť, pretože on bol taký starší ako ja teraz. I ja go tak chcem zachęcić, on wtedy był taki starszy, jak ja teraz jestem. Že porozprávam mu, že ako pracujeme, čo všetko robíme pre Pána. I no, chciałem tak na zachętę mu opowiedzieć o tym wszystkim, jak pracujemy i co robimy dla Pana. A tak som mu hovoril, ako idem koncom tygodnia odchádzamy sem. I opowiadałem o tym, jak pod koniec tygodnia jedziemy tu. Potem, kiedy tam skończymy, idziemy zase tam. I jak tu skończymy, to znowu tam jedziemy. A kiedy tam skończymy, już jesteśmy przygotowani zase i jedziemy. A jak tam skończymy, to już jesteśmy przygotowani do tego, żeby gdzieś indziej jechać. A myślałem, że on będzie z tego taki nadszczęśliwy, taki pozbudzony. No, ja myślałem, że on będzie taki podekscytowany, tym taki zachęcony. A jemu stale padala niżej a niżej głowa. A jemu głowa tak leciała coraz niżej i niżej. Potem si już drżał głowę. Potem tą głowę tak przytrzymał. A mówię, co to Bożemu służobnikowi jest? Ja jestem nadszczęśliwy, ja mówię, co wszystko ja robię? Ja mówię, co jestem temu bratu, temu wierzącemu człowiekowi? Jestem taki podekscytowany, a on jakby znudzony. A on taki złomany, a stale smutniejszy. Złamany i ciągle smutniejszy. A kiedy mu wszystko porozprawiał. I kiedy już mu wszystko poopowiadałem. Tak już krucił głową. To on tak kręcił głową. A mówię, no tak ty mów, bratu. Ja mówię teraz, no to teraz ty, bracie, mów, nie? A on mi powiedział, Aleksander, nie ty działajesz. A on powiedział tak, Aleksander, nie ty pracujesz. A mówię, a kto pracuje? A się pytam, ale kto pracuje? A on mówi, Bóg działaje. Bóg działa, Bóg pracuje. Tak som mu povedal, doteraz som hovoril ja, tak mi povedz ty, ako Boh pracuje. I ja mu povedem tak, no do tej pory ja mówiłem, teraz ty povedz, jak to Bóg pracuje. A on hovorí, ak budeš mať trpezlivosť, ja ti to vysvetlím. I povedal tak, jak budeš cierpliwy, to ja ti to wyjaśnię. A hovorí, predstav si, že teraz, keď ja som tu u vás. I on mówi, wyobraź sobie, že teraz, kiedy ja tutaj u vás jestem. Je tu horúco. Tu jest gorąco. Proste ľudia sa potia, najradšej by vyzlekli už aj košelu. Ľudia sa pocú, je im gorúco, najhentne košule by zdieli. A ty vyjdeš von pred modlitebňu. I ty vyjdeš na zewnątrz pred kaplice. Rozložíš tam oheň. Rozpališ tam ogień. A povieš, ľudia, poďte sa zohriať, poďte. I budeš volať, ľudia, chodte sa zagrzať, všetci chodte sa zagrzať. A ľudia ti ukážu, ty máš nejaké problémy. A ľudia ti pokážu, no, že máš nerovno pod suchitem. My všetci máme horúco a ty nás ešte chceš zohriať. Všetci máme gorúco a ty nás ešte zaprašaš, žebyśmy się rozgrzali. Ty, Aleksander, ty chcesz dobrą rzecz. Aleksander, ty chcesz dobrą rzecz. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Ten czas jest na modlitwy. Ten czas jest na modlitwę. Aby si išiel do modlitieb a do postu. Żebyś szedł do postu i modlitwy. Aby si plakał przed Bogiem za tych ludzi. Żebyś przed Bogiem płakał za tych ludzi. Aby si sa modlil za nich. Żebyś się modlił o nich. A potem przyjdzie jesień. A potem przyjdzie jesień. Już przychodzi chłodno. I zaczyna się robić chłodno. Ale jeszcze nie jest czas, aby si robił ogień tam. Ale jest to jeszcze nie jest czas, żeby ogień rozpalać przed kaplicą. A pozywał ludzi, aby za ogrzać. I żeby przyszli się zagrzać. Ale to jest jeszcze stale czas modlić. To jest ciągle jeszcze czas na modlitwę. Samozrejmy cały czas zwestujemy Ewangelium. Oczywiście cały czas głosimy Ewangelię. Ale jeszcze nie przybliżył się czas k przebudzeniu. Ale czas na przebudzenie jeszcze nie przyszedł. Mieni czasy. Bóg zmienia czasy. A potem przychodzi zima. A później przychodzi zima. A już ludziom jest zima. Ludziom już jest zimno. Ale mają doma dosk, czym się mają zagrzać. Ale w domu jeszcze ciągle mają opał, żeby się w domu zagrzać. A jednoducho, proste tak się dzieje, że nie potrzebują to, co ty. No i ciągle jest jeszcze tak, że ludzie nie potrzebują tego, co im oferujesz. Ale zima jest długa. Ale zima jest długa. A potem już nie mają kurywo, nie mają z czym kurywo. A potem już nie ma opału, już nie mają czym zapalić pieca. Już doma im jest zima. Już nawet w domu jest im zimno. Wąku im jest zima. Na zewnątrz jest im zimno. Wszędzie im jest zima. Wszędzie im jest zimno. A wtedy mówi Bóg, chodź a zalóż tam ten ognik. I wtedy Pan Bóg mówi, idź rozpal tam to ognisko. A jeszcze go len zapaluje, że sem tam się ukazuje jakiś plamienok. Dopiero go rozpalasz, taki płomyczek tu i tam się pojawia. A idzie okolo człowiek. A obok przechodzi człowiek. A on jest bardzo uzimeny. On jest bardzo wyziębiony. A mówi, możemy się tu troszkę zohriać? I on mówi, mogę się tu zagrzać troszeczkę? A on preto to robi. No właśnie po to robię. Tak przyjdzie, zogrzewa się. To przyjdzie i zagrzeje się. A ten, który się tam zogrzewa? I ten, który się tam rozgrzewa? Jego kamarad idzie z drugiej strony. Jego przyjaciel idzie od drugiej strony. A mówi, może się ja przyjść tam zogrzewać. I ten drugi mówi, ja też się tu mogę trochę ogrzać. Możesz, to jest preto. Możesz, to po to jest zrobione. A za chwilę już tam macie zgromadzenie. I za chwilę już tam jest zgromadzenie. A możecie już śpiewać. Możecie już śpiewać. Możecie się modlić. Możecie się modlić. A ty len przykładasz, aby ogień nie zgasł. A ty tylko dokładasz, żeby ogień nie zgasł. Ten Bóg tak to pracuje. Tak Pan Bóg pracuje. Jakie som počul toto učenie tohoto brata. Jak usłyszałem to nauczanie tego brata. Ja som zaplakal. Zapłakałem. Vo vnútri, v duši som začal plakať. V svojim vnętrzu, v svojej duši zapłakałem. A som povedal, Panie. I powiedziałem, Panie. Ja chcem takto pracować. Tak chcę pracować. Chcem, aby mnoho ľudí bolo zachránených. Chcę, żeby wielu było uratowanych, zbawionych. A chcem, zbawionych. Aby bola Tvoja cześć a Tvoja sláva. I chcę, żeby była Tvoja cześć i Tvoja chwała. A mnoho ľudí zachránených. I wielu ľudí zbawionych, uratowanych. A my sme sa začali s mojou manželkou modliť a postiť. I myśmy z moją żoną začali się modlić i pościć. Zdalo sa, že sa nič nedieje. Wydawało się, że nic się nie dzieje. Ale Bóg pracował. Ale Bóg pracował. A potom v tom zbore oni videli, že pretože som sa dostal na nové miesto. Po tym zborze ludzie widzieli, ja wtedy dostałem się na jakieś nowe miejsce. A oni čakali, že zase budem taký aktívny, to budem robiť, tamto budem robiť, hento. Ci ľudia očakávali, bo mnie znali, mieli nadzieję, že będę znovu to robil, tamto robil, šamto robil. Iste ste videli v cirkusi takého šaša, že aj harmonikuje, aj trúbku má, aj bubny má. Aj... Videli ste takého artistę v cirku, ktorý má i trąbki, i bębny, i fujarkę, i jeszcze coś tam. A ja som takúto prácu robil. No ja robiłem taką pracę. Ja som trúbil, ja som harmonikoval. Ja trąbiłem. Grałem ja na akordeonie, na bębnach i śpiewałem. A myślałem, że to jest praca Bożia. I myślałem, że to jest Boża praca. Bóg inaczej pracuje. Pan Bóg inaczej pracuje. Modliliśmy się a pościliśmy. Modliliśmy się i pościli. A Bóg dał odpowiedź. I Bóg dał odpowiedź. A wiecie, jaka była Boża odpowiedź? Wiecie, jaka była Boża odpowiedź? Ja w tym miejscu, gdzie som służył, som veľmi málo ľudí poznal. V tým mieste, kde slúžilem, znamen bardzo málo ľudí. Ale som sa modlil a postil so svojou manželkou. Ale modliłem się i pościłem razem ze swoją żoną. A naraz Pán Bóg dal kľúčovú osobu. I nagle Pán Bóg dal taką kľúčovú osobę. Obrátil sa jeden zlatník v meste a toho poznali všetci v meste. Jeden zlotník v mieste się navrúčil a jego znali v mieste wszyscy. A keď on prežil oslobodenie a uzdravenie, i keď on prežil uvoľnenie i uzdrovenie, tak ukázal ľuďom svoje ruky, ako mal pokusy o sebevraždu. Pokázal ľuďom svoje ręce, ile miał takých cięć z prób samobójczych. A povedal, pozrite, ja som nevedel ani zomrieť, ani žiť. I mówi, zobaczcie, nie potrafiłem ani żyć, ani umrzeć. Ale ja som sa stretol s Pánom Ježišom. Ale spotkałem Pana Jezusa. A ja som nový človek. I jestem nowym człowiekiem. A oni hovoria, tak nám hovor o tom viacej. No povedz nám na ten temat viacej, prosili. A on hovorí, ale ja nič neviem viacej povedať, lebo ja som sa len teraz obrátil. Ale on mówi, ja nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć, ja dopiero teraz się nawróciłem. Ale ak chcete, ja vás zavediem jednemu človeku, ktorý mi zvestoval Krista. Ale jak chcete, ja vás zaprowadzę do człowieka, który mi głosił Chrystusa. A on vám bude viac vedieť o tom povedať. A on viacej bude vám v stane o tom povedať. Tak prišiel najbližšie s dvomi priateľmi. To najprv prišiel s dvojkom priateľov. Tí priatelia oddali svoje srdcia Pánu Ježišovi. Či priatelia oddali svoje srdca Pánu Jezusovi. A tí priatelia tých priateľov sa pýtali, čo sa s vami stalo. A či priatelia priateľov pýtali sa, a co s vami sa stalo. Veľmi málo toho vedeli povedať. Byli v stane povedať bardzo málo na ten témat. Ale hovorili, poďte, my vám ukážeme, kde vám povedia viac. Ale povedeli, chodźcie, my vám pokážeme, kde vám viacej povedzą. A nastalo prebudenie. I prišlo prebudzenie. Okolo 70 ľudí prišlo vtedy do zboru. Vtedy do zboru prišlo práve 70 osób. Ja som nič iné nerobil, len som prikladal na ohník, nic innego nie robiłem wtedy, tylko ta batra horela. Tylko do tego ogniska dokładałem, żeby ten ogień płonął. A ty ludzie przychodzili, a ludzie przychodzili, a mnóstwo ludzi było zachranionych. I wielu ludzi było uratowanych. Bóg pracuje. Bóg pracuje. Bracia, sestry, bracia i siostry. A sa wam zdá, że tużycie po takiejto pracy? Jeżeli wam się wydaje, że tęsknicie za taką pracą, tak was wyzywam, chodźcie do modlitwy i postu. To zapraszam was, chodźcie do modlitwy i postu. Modlitwa a post. Modlitwa i post. Ma, to jest wielki duchowny nastrój. To jest wielkie duchowe narzędzie. Duchowny nastrój na przebudzenie. To jest duchowe narzędzie dla przebudzenia. Gdzie Bóg zacznie zwłaszczym sposobem pracować. Gdzie Pan Bóg zacznie szczególnym sposobem pracować. A potem wy w jednej chwili otworzycie usta. I wy tylko wtedy w jednej chwili otworzycie usta. Przecież Bóg was używa jako swój nastrój. Bo Bóg was używa jako swoje narzędzie. A mnóstwo ludzi jest zasiągnięty. I wielu ludzi jest dosięgniętych wtedy. Išliśmy z mężelką na jedno takie miasto, gdzie chodzą taki pułtnicy. Pojechaliśmy z żoną w takie miejsce, gdzie wielu pielgrzymów chodzi. A było to taka, takie schody górę do kopca. To były takie schody wysoko do góry. A moja mężelka mówi, poznam się, ako jest ten plan toho wszystkiego. Budem się pozerać a... Ty zatiaľ počkaj. I moja żona mówi tak, ja tu popatrzę na tą mapkę, jak wygląda plan całego tego terenu, a ty tu zaczekaj na mnie. A ja som tak čakal pri takom schodíku. Čakałem przy takim schodku. A moja žena tu pozerá plán. A moja żona patrzy na ten plan. A naraz vidím, ako idú ľudia. I nagle patrzę, jak idą ludzie. A ten prvý, čo išiel... I ten pierwszy, który szedł... Tak hovorí. Povedal tak. Vieš, neviem pochopiť, čo chcel Pán Ježiš povedať s tým, že musíte sa znovu zrodiť. I mówi, nie wiem, co Pán Jezus miał na myśli, kiedy powiedział, musíte sa na novo narodiť. A keď to dopovedal, práve prišiel predo mňa. I kiedy to dopovedal to zdanie, to vlastne prechodil obok mne. A ja mu hovorím do toho, môžem vám to vysvetliť? A ja mówię do niego, mogę ci to wytłumaczyć? A on bol veľmi prekvapený. On był bardzo zaskoczony. A hovorí, no samozrejme, že bol by som veľmi šťastný, keby no, mi to niekto vysvetlil. Oczywiście, byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby mi to ktoś wyjaśnił. A tak som ho začal vysvetľovať. I zacząłem mu to tłumaczyć. A kým som mu vysvetľoval, začalo sa zhromažďovať množstvo ľudí. I kiedy mu to wyjaśniałem, wielu ľudí się zebrało. A počúvali. I słuchali. Až kým som to všetko vysvetlil. I zanim to wszystko wyjaśniłem. Tak už bolo jedno veľké zgromaždenie. To už tam było wielkie zgromadzenie w tym miejscu. A vonku? Na zewnątrz. Bóg pracuje. Bóg pracuje. Wtedy, kiedy my dívame sa na Pána. Kiedy my patrzymy na Pána. A kiedy oczekujemy na Pána. I kiedy oczekujemy na Pána. Tak práve Pán Bóg nám pripravil skutky. To właśnie Pán Bóg przygotował nam uczynki. W których sa On oslavi. W których On się uwielbi. Ja nigdy nie idem hľadať, że gdzie sa Pán Bóg chce oslavić. Ja nigdy nie szukam tego miejsca, gdzie Bóg chce się uwielbić. Ale vždycky czekam na Pána. Ale zawsze czekam na Pána. Żyję normalny život. Żyję normalnym życiem. Kiedy trzeba idę do obchodu. Kiedy trzeba idę do sklepu. Kiedy trzeba idę do... proste... niegdzie... Jeżeli trzeba idę... Gdzie ma mężelka pośle. Gdziekolwiek, gdzie żona mnie pośle. A vždycky mám oči otvorené. Ale zawsze mám oči otvarte. A vždycky sledujem. I zawsze patrzę, zwracam uwagę. Czy niekde mi Pán Boh nepripravil nejaký skutok. Czy gdzieś jakiegoś uczynku Pán Bóg mi nie przygotował. A tak jak tam stoím na jednom mieste. I stoję tam w jednym miejscu. Pozrela sa na mňa jedna babka. Jedna babcia popatrzyła na mnie. A hovorí, o mladí ľudia. Mówi, o młodzi ludzie. Ako vám je dobre. Jak vám jest dobrze. Nic vás nie boli. Nic vás nie boli. A mňa všetko boli. A mnie wszystko boli. Ruky, nohy. Ręce mnie bolą, nogi mnie bolą. Mam cukrowku. Mam cukrzycę. Zuby nie mam. Zębów nie mam. A tak som sa otočil tej babke. Odvrčujem sa do tej babči. A babka. I mówię, babciu. Toto ste už povedala pánu Ježišovi. Povedala už o tým pánu Jezusovi? A ona taká prekvapená. A ona taká zaskočená? Ona nevedela, či ja žartujem, alebo čo hovorím no, vážne. Nevedela, či mluvie povážne, či žartuje. A hovorí, ešte som nepovedala. A ona mluví, no ešte nepovedala. Tak dobre, teraz to povieme pánu Jezusovi. Ja mluví, dobře, teraz to povieme pánu Jezusovi. Položil som na ňu ruku. Položujem na ňu ręke. A hovorím, drahý pani Ježišu. Ja mluví, drogý pani Jezu. Ty vidíš túto babičku. Vidíš tom babunie. Vidíš, ako sa trápi. Vidíš, jak čerpí. Vidíš, ako si ťahala svoju nohu. Vidíš, jak počonga svoju nohu. A že nevládze chodiť. Že nepotrafí chodiť. Všetko ju boli. Všetko ju boli. Pane Ježišu. Pane Jezu. Prosím ťa. Prosím ťa. Teraz sa ju dotkni. Teraz jej dotkni. A daj jej svoju milosť. I okáž jej svoju lásku. Amen. Amen. A ľudia tam okolo sa dívali. Ľudia okolo patrili. Ale ja som nedbal. A ja nedbajem o to. Bratia a sestry, viete, aké uzdravenie ona prežila? Viete, aké uzdravenie ona prežila? Tak išla, ako keď ju vystrelíte z luku. Ona tak šla, jak by s procejom vystrelili. Ale to bol skutok Boží pripravený. To byl účinek přes Boha přigotovaný. My musíme vidieť tie účinky, tie skutky, ktoré Boh pripravil nám. My musíme vidieť tie účinky, ktoré Boh dla nás přigotoval. A to má všade Boh pripravené. I Boh to má všade přigotované. Pán Boh ma poslal do nemocnici. Pán Boh poslal mi do špitala. Bola to veľmi zložitá situácia. To bola bardzo skomplikovaná situácia. Ale proste išiel som. Ale šedujem. Pretože milujem pána. Dlatego, že kocham pána. Milujem svoju rodinu. Kocham svoju rodinu. Milujem svoju ženu. Kocham svoju ženu. A viem, že ma ešte potrebujú. I viem, že oni mi ešte potrebujú. Tak som išiel do tej nemocnice. Pošedom do tego špitala. A tam som stretol človeka. Tam spotkám človeka. O ktorom som si myslel, že ho už dávno poznám. Počujem na neho, vydávalo mi sa, že dávno ho znám. A tak mu rozprávam, hovorím s ním. I tak rozmawiam z ním, ako so starým známym. Opovedám, rozmawiam z ním, jak ze starým znajomým. A potom, keď som išiel okolo jeho izby v tom špitálu. I kedy prechádzam okolo jeho sály, ktorý ležal v tom špitálu. Ležali tam na tej izbe traja chlapi. Trech chlopov takých ležalo tam na łóżkach. A on bol na kraji. On bol na brzegu. A hovorí, prosím vás, kdo ste vy? I on tak do mnie mówi, przepraszam, kim ty jesteś? A wtedy som zistil, že som vedľa ako jedľa. No, wtedy zrozumiałem, že po prostu przywaliłem jak dzik w sosnę. Jednoducho hovorím, ja som sa s ním rozprával ako so známym a to nie je on. No, olśniło mnie vtedy, rozmawiałem z ním jak ze svojim známym a to v ogóle nie je on. A hovorím, prepáč, pane, čo som ja to tu zase domiešal? Ja mówię, pane, vybač, co tu znovu namiešałem. Ale on sa pýta ďalej. Ale on dalej pýta. A odkiaľ ste vy? Skąd jesteś? A ja hovorím, ja som z Nesvad. No, ja mówię, jestem z Nesvad, z takiej miejscowości. A oni hovoria, tí chlapi, no my sme všetci traja z Nesvad, my vás nepoznáme. A oni mówią, ale my sme všetci z Nesvad, my cię nie znamy. A hovorím, no vy ma nemôžete znať, lebo ja chodím po celom svete. Ja mówię, vy nemôžete mi znať, bo ja podróżuję po całym świecie. A akože chodíte po svete? Čo tam robíte? Ale jakže podružuješ po celom svete? Co tam robíš? A hovorím, no ja chodím po svete, kážem evanjelium. Ja mówię, ja ešte po svete i głoszę evangelie. Mnohé ľudské srdcia sa zmenia. Ľudské srdca sú zmieniane. Pán Ježiš dáva úplne nové životy ľuďom. Pán Jezus daje ľuďom zupełnie nové życie. A ten, čo ležal v strede. I ten, co v środku ležal. To hovorí, no a ja mám jedného kamaráda. I mówi, ja też mám jednego przyjaciela. Proste on jemu vymenili komplet rozum. Jemu zupełnie vymenili rozum. On išiel do Komárna. A pojechal do Komárna. Naštívil tam nejakého Barkocio. On jakiegoś Barkociego tam odwiedził. A prišiel úplne zmenený. I prišiel zupełnie zmieniony. My sme predtým spolu robili loptošiny. Myśmy razem wtedy balovali. A teraz on je úplne iný. A on teraz jest zupełnie inny. Jemu vymenili rozum. Jakby mu rozum vymenili. A ja sa dívam na ňo, a on to mne hovorí. Ja patrzę na niego, on to do mnie mówi. A ja mu hovorím, no musím ti povedať, že ten Barkovci to som ja. Ja mu hovorím, no musím ti povedať, že ten Barkovci to je jestem. No on sa tak vyľakal, že... On ťa tak vystrašil. Že ani krvi by sa ho nebolo dorezalo. Ani... Ani krvi by sa ho nedalo dorezať. To je jedno. Proste bol vystrašený. No, po prostu bol, no, krev mu odpłynęła. No. Był taký vystrašený. A hovorím mu, aj k tebe mám slovo pánové. Ja mu do niego i do ciebie mám slovo od pána. Obráť sa k pánu Ježišovi. Navróć się do pána Jezusa. A to nie zajtra. Nie jutro. Nie inokedy. Nie kedykoľvek. Teraz. Teraz. Lebo ak teraz neodovzdáš svoje srdce pánu Jezusovi. Bo jak teraz svojego serca nie oddáš pánu Jezusovi. Tak to nikdy už neurobíš. Už nikdy tego nie zrobíš. A tvoj život pôjde veľmi zlým smerom. I tvoje życie pôjde v bardzo zlým kierunku. A on hovorí, ale ja mám veľké bolesti. A on mówi, ale ja mám veľké bolesti. A tak hovorím, môžem sa za teba pomodliť? Pýtam sa, môžeš sa pomodliť o tebe? Pýtal som sa ho, že či verí jediného živého Boha. Zapýtam ho, či vieže v jediného živého Boga. Či verí v jeho syna Ježiša Krista. Či vieže v jeho syna Jezusa Kristusa. Na všetko povedal áno. Na všetko povedal tak. A potom hovorím, a potom povedal, veríš, že keď sa budem za teba modliť, Boh ti to môže všetko dať. A vieš, že ak si budem modliť o tebe, to Boh môže ti to všetko dať. A on povedal, verím. Vieže. Pomazal som ho olejom. Pomazal ho olejem. A modlil som sa za neho. I modlím sa o neho. A potom som odišiel z izby, do svojej izby. Pošedujem na svoju sále. A on rýchlo zobral telefon. I on šupko vzal telefon. A volá tomu kamarádovi, ktorému vymenili rozum. I dzvoní do tego przyjaciela, ktorému rozum vymenili. A hovorí, ty počúvaj, vieš, koho tu máme v nemocnici? Mówi, ty słuchaj, vieš, koho tu máme v špitalu? No, že neviem. No, neviem. No, pak toho Barkovciho. No, tego Barkovciho. A hovorí, o, tak vieš čo? I mluví do neho, to vieš co? Obráť sa teraz. Navrúč je teraz. Lebo ak sa teraz neobrátiš. Bo ak sa teraz nenavrúčiš. Už sa nikdy neobrátiš. Nikdy si nenavrúčiš. A tvoj život pôjde špatným smerom. A tvoje życie pôjde v zlým kierunku. Dvakrát počul to isté. Dva razy uslyšal to samo. Spomeňte si, ako v žalmoch je napísané, Hospodin hovoril. Pripomnite si sobie, v psalmách je napísané, pán povedal. A dvakrát som to počul. A dva razy to uslyšalem. Jak je to zvláštne. Jak je to szczególne. On potom sa zamyslel nad tým. On zastanovil sa nad tým. Oddal svoj život pánu Ježišovi. Oddal svoje życie pánu Jezusovi. O dva týždne bol krst na rieke. Dva týždne później v rzece był chrzest. A on tam stál v bielom rúchu. A on tam stál v białej szacie. A vyznával pána Ježiša. I vyznával pána Jezusa. Ako svojho spasiteľa. Ako svojego osobistého zbaviteľa. Svojho Boha. Svojego Boga. O rok na to aj jeho priateľka oddala svoj život. Rok później jeho priateľka tiež oddala życie pánu Jezusovi. Jak je to dôležité. Jak to je vážne. Aby sme dbali na to. Żeby dbać o to, że Pan Bóg ma przygotowane skutki, że Pan Bóg ma skutki przygotowane, uczynki przygotowane dla każdego. A Bóg sa w tych skutkach chce osławić. I w tych uczynkach Bóg chce cię uwielbić. Bóg pracuje. Bóg pracuje. A teraz niektóry dzień, kiedy sme boli doma jeszcze. Teraz któregoś dnia jeszcze byliśmy w domu. Mal som také pohnutie, že choď von pred dvere. Také miałem taką potrzebę, takie parcie, wyjść na zewnątrz. Tak som otvoril dvere. Otvorujem drzwi. A pred dverami stoja dve dievčatá. I pred drzwiami stoją dve dievčiny. A pýtam sa, hľadáte niekoho? Šúkate kogoś, zapytałem. No a potom povedali, že oni by chceli, aby som sa za nich modlil. No a później povedali, že chciały, že mi się pomodlil o nich. Jedna bola veľmi poviazaná. Jedna z nich bola bardzo związana. Tam vonku pred dverami oddala svoje srdce pánu Ježišovi. Na zewnątrz przed drzwiami oddała swoje serce pánu Ježišovi. Mene Ježiša Krista boli roztrhané puta, diabolské puta. V imieniu pána Jezusa boli diabelské penta rozerwane. Bola im vyhlásená sloboda. Bolo im ogłoszone uvoľnenie. A boli spasené. I były zbawione. A odchádzali s radosťou preč. I s radosťou odjeżdżały od nás. To je chvíľa, to je moment. To je chvíľa, to je moment. Zase pred niekoľkými rokmi. Kilka lat wcześniej. Mal som také pohnutie, choď von pred dvere. Také miałem znovu partie, vyjď na zewnątrz przed drzwi. A hovorím, páne, veď je už noc. Ja môj páne, už je noc. A hovorím, na čo mám ísť? Po co mám ísť? A cez hlas mojho svedomia... I přes głos mojego sumienia... Choď pred dvere. Słyšaj, vyjď pred drzwi. Tak som otvoril dvere. Otvorujem drzwi. Vyjdem von. Vychodzę na zewnątrz. A pred dverami stojí mladý muž. I młody mężczyzna stojí pred drzwiami. A keď som sa na neho pozrel... I kiedy popatrzyłem na niego... Hovorím, koho hľadáte? Pytam, kogo szukasz? A on hovorí, tu stojím a modlím sa. Povedal, stoje tu i modlí sa. A som povedal, Pane Bože. I povedal, Pane Bože. A ty skutočne si. Jeżeli rzeczywiście jesteś. A ty ma miluješ. I mnie miłujesz. A to, čo prežívam, to nie je náhoda. I to, co przeżywam, to nie jest jakiś przypadek albo wyobrażenie. Ale to je tvoja práca. Ale to je tvoja práca? Pošli von Alexandra. Nech Alexander vyjde. A ja som otvoril dvere. I vtedy otvorujem drzwi. A on sa rozplakal. On się rozplakal. Oddal svoj život Pánu Ježišovi. Oddal svoje życie Pánu Jezusowi. A odtedy verne nasleduje Pána Ježiša. I odtedy vierne nasleduje Pána Jezusa. Pozrite sa, to sú ryby, ktoré vám priamo naplávajú do siete. To sú ryby, ktoré prosto do vašej sieti vplyvajú. Ale pozrite sa, Pán Ježiš ukázal učedníkom. Ale zobaczcie, Pán Ježiš učňom pokázal. Že celú noc chytali. Že celú noc łowili. A ničoho nechytili. I ničoho nezłowili. A hovorili, musíte ísť na hlbinu. I povedal, vy pújte na głębie. Ak budete tu na pličine... Jeżeli na tej pličine budete... Tu nechytíte ryby. Tu ryby nezłowíte. Vy musíte ísť na hlbinu. Musíte vypújnať na głębie. A tam Boh prikázal, aby vošli tie ryby do tej sieti. Bóg tým rybom nakázal, aby vešli do tej sieti. A tie siete boli plné. I tie siete boli plné. Až sa trhali. Až sa daruje. Tak to pracuje Boh. Tak Bóg pracuje. Chcem vás pozbudiť, bratia a sestry. Bratia i siostry. Ak túžite po práci Božej. Jeżeli tęsknite za Božą pracą. Začnite sa modliť a pôstiť. Začnite modliť sa i pôstiť. Ale veľmi vážne. Ale tak bardzo szczerze, poważnie. Nie povedz si, že ja som chorý. Nie povedz, že som chorý. No tak keď si chorý, tak ani na kráľovstve Božom nebudeš pracovať. Jak jesteś chorý, to ani v kráľovstve Božom nebudeš pracovať. Ty musíš, slabý musí povedať, som hrdina. Slabý musí povedať, že som twardziel. Chorý musí povedať, som uzdravený. Chorý musí povedať, že som uzdravený. A ten, ktorý je už unavený životom, musí povedať, ja mám chuť do života. A ten, ktorý je s życiem zmęczony, musí povedať, mám chęć do życia. Ty to musíš všetko zmeniť. Všetko musíš zmeniť. Modlitbou a postom. Přes modlitve i post. Boh všetko zmení v tvojom živote. Všetko zmení v tvojom živote. A začne pracovať. I začne pracovať. Toľko divov, ktoré Boh urobil pred mojimi očami, bratia tyle a sestry. Tyle cudów, ile Bóg zrobił na moich oczach, bratia i siostry. A nielen na moje. Nie tylko na moich. Ale aj pred očami mojej milej manželky a mojich detí. I również na oczach mojej żony, dzieci. Ale my sme sa modlili. Ale modliliśmy się. My sme sa pôstili. Myśmy pościli. Bolo tak, že sme s manželkou sa modlili a postili pol roka na striedavo. Byl taký čas, že s ženou přes pol roku na zmiane modlili sme sa. Jeden deň ja som nejedol ani nepil ničoho, druhý deň ona nejedla a nepila ničoho. Jedného dňa ja nejadlujem i nepilujem a następného dňa ona nejadla i nepila i modlili sme sa. Už sme boli tak slabí telesne. Telesne byli sme už tak slabí. Že sme ledvo stáli na noha. Ledvo stáli sme na noga. Ale sme čakali na Pána. Ale čakali sme na Pána. A Boh dal veľké veci. A Boh dal veľké rzeczy. Chceš vidieť veľké veci v svojom živote? Chceš v svojom życiu vidieť veľké rzeczy? Začni sa modliť. Začni sa modliť. A začni sa postiť. I začni postiť. A pros Pána, aby tie ryby, ktoré ti Pán Boh dá... I pros Pána, aby tie ryby, ktoré Pán Boh ti dá... Aby si vedel vyťahnuť, aby si mal aj pomoc. Żebyś był v stane je vyťahnuť, żebyś też miał pomoc do tego. Aby si sám sa nepretrhol v tej práci. Żebyś sám nepřegvalčil się v tej práci. To je, vtedy pracuje Boh. Vtedy Bóg pracuje. Prečo je treba sa modliť a postiť? Dlaczego trzeba modliť się i pościć? Preto, že Pán Ježiš nam to veľmi jasne ukázal. Dlatego, že Pán Jezus bardzo wyraźnie nam to pokazal. Keď on išiel do duchovnej práce, kiedy on wchodził w swoją duchową pracę, mal 33 rokov. Miał 33 lata. Najprv išiel k Jordánu. Najprv šiel do Jordánu. Bol pokrstený od Jana. Przez Jana był ochrzczony. A tam zostúpil na neho Duch Svätý. Duch Święty stąpił na niego. A odtiaľ išiel rovno na púšť. I stamtąd poszedł prosto na pustynię. A na tej púšti sa modlil a postil. A na tej pustyni postil i modlil się. 40 dní. Przez 40 dní. Prečo nie 20? Dlaczego nie 20? Prečo nie 30? Dlaczego nie 30? Prečo nie 25? Dlaczego nie 25? Prečo 40 dní? Dlaczego 40 dní? Pre vás, ktorí chcete zobrať vážne toto slovo, ktoré vám Pán Boh odkazuje. Dla vás, ktorí bardzo poważnie chcete potraktovať to slovo, ktoré Pán Boh vám posyła. Chcem vám povedať jedno tajomstvo. Jedną tajemnicę chcę vám objaviť. Lebo 40 dní. Bo 40 dní je duchovný boj. To je duchový boj, to je duchová válka. Keď ty 40 dní stojíš pred Pánom. Kiedy przez 40 dní stojíš pred Pánem. A modlíš sa a postíš sa. Modlíš sa i postíš. Tak po 40 dňoch sa niečo stane. Po 40 dňoch coś się wydarzy. Buď v tvoj prospech, alebo v tvoje očekávanie. Alebo v tvoj sukces, či tvoje očekivania. Alebo naopak. Alebo odwrotnie. Všimnite si, Mojžiš, keď išiel hore... Przypomnijcie sobie, kiedy Mojžiš šel do góry, na górę... Do blízkosti Božej... Do Božej blízkosti... 40 dní nejedol ani nepil ničoho. Přes 40 dní nic nejedl i nepil. A keď sa vrátil dole... I kiedy šel na dół... Tak aká bola situácia? Jaká bola situácia? No zmenená. Zmienioná. Ale nie na dobre. Ale nie na dobre... Boží ľud sa porušil. Boží ľud zbuntoval sa. Mojžiš išiel znovu do 40-dňového postu. Mojžiš znovu šiel na 40-dňový post. A potom to Boh obrátil na dobré. A później Boh obrútil to ku dobrému. Bratia a sestra, ktorí proste 40, číslo 40, to je známka duchovného boja. Cifra 40, bratia a sestry, to je cifra walki duchowej. To nie je, že brat Barkovci si tu niečo vymyslel. To nie je, že brat Barkovci vymyslel sobie tutaj coś. Už hneď na počiatku, keď Pán Boh poslal potopu. Już na początku, kiedy Pan Bóg zesłał potop na ziemię. Tak jest napisane 40 dni a nocy pršalo a pršalo. Jest napisane przez 40 dni i 40 nocy padało i padało. Prečo nie 45 dni, ale 42? 45 dni, a nie 42 dni. 40. 40. To jest, tak jest to napisane. Tak jest napisane. Keď Mojžiš išiel hore na vrch. Kiedy Mojżesz poszedł na górę, na wierzch? 40 dni. 40 dni był u góry. A kiedy się wrócił? Kiedy wrócił? Znowu potem išiel na 40 Znowu dni. Szedł na 40 dni. Nie na 35. Nie na 35. Ale na 40. Ale na 40 dni. Kiedy wychadzawał ten Goliasz hanić Boży lud. Kiedy Goliat wychodził, żeby drwić z Bożego ludu. Tak viete, koľko dní to trvalo? Viete, ile dní to trvalo? 40 dní. 40 dní. To bol duchovný boj. To bola válka duchovná. A Pán Boh si tam postavil malého Davida. Pán Boh postavil tam malého Davida. Zobral 5 kamienkov z potoka. Vziol z potoka 5 kamieni. Použil tohoto Davida. Užil tego Davida. A Goliášovi bol koniec. I bol koniec s Goliatem. Známka 40, cifra 40, to je známka duchovného boja. To je cifra, ličba války duchovej. Neodporúčam nikomu, aby sám išiel do tohoto duchovného boja. Očivisti nenamáviam nikogo, žeby sám všet v 40-dňový post. A ja vás veľmi prosím. I bardzo vás prosím. A vy, ktorí ma na internete budete počúvať. I rovnež tí, ktorí přes internet budú toho slúchať. nechoď sám, alebo nechoď sama do tohoto postu a modlite na 40 dní. Nechoď sám, alebo sama na, do toho postu na 40 dní. Zober si skupinu bratov a sestry. Ve sobie grupę braci i sióstr. S ktorým máš jedno srdce a jedného ducha. S ktorým jesteś jednym sercem i jedną duszą. Rozdielte si ten čas. Podielte sobie ten čas. A možno, že každý piatý, alebo každý desiatý deň. Môže každého piątego dnia, alebo... 10. dnia. Ale po 40 dňoch viem, že nastane zmena. Ale po 40 dniach ja viem, že nastąpi zmena. A keď nenastane to, čo je na slávu Božiu, a jeżeli nie nastąpi to, co jest na chwałę Bożą, vstup do ďalšieho, vstupte do ďalšieho zápasu. Vejďte v kolejnú válku na kolejné 40 dní. A Boh sa oslaví. A Boh sa uvielbí. Halleluja. Halleluja. To je moja osobná skúsenosť. To je moje osobisté doświadczenie. Keď som došiel do, na nové miesto, na, do kazateľskej služby. Kedy pošadujem na nové miejsce v mojej kaznodejskej službe. Už som mal veľa skúseností. I miałem już bardzo dużo doświadczeń. Mnoho ľudí som priviedol k Pánu Ježišu. Už wielu ľudí doprowadziłem do Pana Jezusa. Mnohí prežili oslobodenie. Wielu ľudí zostało uvoľnionych. Mal som svoje skúsenosti. Miałem svoje doświadczenia. Ale nešiel som... hneď do práce. Ale nie od razu zaczynałem pracować. Znowu sme z manželkou išli do modlitieb a postu. Znowu z żoną modliliśmy się i pościli. A Boh začal robiť predivné veci. A Pán Boh začal robiť predivné rzeczy. A potom sme si povedali, to nie len v komárne Boh môže takto pracovať. A potom povedeliśmy, nie tylko v komárne Pán Boh môže tak pracovať. Pán Boh môže pracovať na celom Slovensku. Pán Boh môže pracovať na celej Slovácii. Celej Európe. V celej Európie. Na celom svete. Na celom svete. A tak sme sa začali modliť ďalej. I modlili sme sa ďalej. A naraz prišli z televízii a hovoria, brat Alexander, my by sme chceli tvoje kázanie dávať do televízii. I kiedyś prišli z televízii, mówili, Aleksandr, my by sme chceli tvoje kázania dávať, púšať v televízii. Sú mnohí kazatelia, ktorí vlastnia televízne spoločnosti, veľké peniaze pozbierajú. Są tacy kaznodzieje, którzy zapraszają wielkie televízie, wielkie pieniądze na to wydają. A ja kážem v televízii a Pán Ježiš proste sa tak zmilováva. A je głoszę v televízii a Pán Boh sa tak zmilovuje. Že nemusím platiť ani jedno euro. Že ani jedno euro nemusím za to zaplatiť. A ešte oni sa mňa spýtali, či by som ja nechcel nejaké peniožky za to. Ešte mne pýtali, či ja neočekuje za to, jaký zaplaty za to, co robí. A ja som povedal, zdarma som dostal, zdarma dávam. Povedem, darmo vziąłem i darmo oddaję. Haleluja. Haleluja. A teraz celého Slovenska volajú ľudia. I teraz celí Slováci ľudia zapraszają. A oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi. I oddajem svoje życie Pánu Ježišovi. A nie len celého Slovenska. Nie tylko celí Slováci. Ale celé Európy. Celé Európy. Viete, záleží na tom, že nakoľko to naše srdce je otvorené pre prácu Pána. Všetko záleží od toho, na ile naše srdce je otvárte dla Pána. A ja by som vás chcel, viete, zvykom býva na začiatku prečítať slovo. Viete, no mám taký zvyčaj na počiatku čítať slovo. Ale ja vám to slovo prečítam na koniec. Ale ja to slovo prečítam vám na koniec. A zoberte to, ako keby som to bol prečítal na začiatku. I potraktujte to, jak bym to na początku przeczytał. Je to Žalm 27. To jest Psalm 27. Je to 13. a 14. verš. 13. i 14. verš. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobre Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Ale očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Ja jednak wierzę, že ujže dobroť Pána v krajine žijúcich. Miej nadzieję v Pánu. Bądź mężny i niech twoje serce będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Pochylmy swoje głowy. Drahý nebeský Oče. Náš drogý nebeský Ojče. Tak ti zo srdca ďakujeme za to. Z celého srdca za to ďakujeme. Že si nám poslal Pána Ježíša Krista. Že poslalo nám Pána Jezusa Kristusa. Na záchranu. Na ratunek. A ďakujem Pane Ježišu. Ďakuje Pane Jezu. Že aniel zvestoval o tebe. Že aniel zvestoval o tobie. Že ty zachrániš svoj ľud od ich blúdenia. Že ty zachováš svoj ľud od ich błędów. A tak ti ďakujem za to, Pane. I ďakuje za to, Pane. Že mnohokrát som mohol skúsiť. I že veľa razy mohol doświadczyć. Že si spasiteľ a záchranca. Že jesteś zbaviteľem i ratownikiem. Zachránil si ma od mojich vlastných bludov. Zachovávaš mi od mojich vlastných błędów. Chytil si ma za ruku. Uchvičuješ mi za rękę. Vyviedol si ma na priestranstvo. Vyprovadziłeś mnie na przestrzeń. Občerstvil si moju dušu. Odświeżyłeś moją duszę. Očistil si ma. Očistiłeś mnie. Zaodial si ma rúchom spasenia. Przyodziałeś mnie w szatę zbawienia. A zapečatil svetým duchom ku dniu vykúpenia. I zapieczętowałeś mnie duchem świętym na dzień odkupienia. A tak očakávam na teba. I teraz očakuję na ciebie. Aj v tomto zbore. Również w tym zborze. Gdzie zvestované toto slovo, kde to slovo je zgłoszone, očakávame na teba. Očakujeme na tebe. My vieme, že žijeme posledné časy, že žijeme v ostatních dňach, ale my chceme priviesť mnoho ľudí k tebe. Ale veľa ľudí chceme do tebe doprovádzať. Nechceme mysleť len na seba. Nechceme myslieť tylko o sobie. Nechceme pracovať pre svoj komfort. Nechceme pracovať tylko dla svojho komfortu. Ale chceme pracovať pre tvoje kráľovstvo. Ale chceme pracovať dla tvojho kráľovstva. Pre záchranu mnohých ľudí. Na ratunek dla veľa ľudí. Lebo blahoslavený je ten sluha, bo blahoslavený je ten sluha, ktorého ty nájdeš v práci. Ty znajdziesz przy pracy. A tak Panie Jezusiu, prosimy cię. A tak prosimy cię, Panie Jezu. Aby to zwestowane słowo, żeby to zwiastowane słowo našlo swojego adresata. Znalazło swojego adresata. Tak jak si ty mówił. Tak jak ty mówiłeś. Kto ma uszy na to, aby poczuł? Kto ma uszy do słuchania? Niech poczuje, co Duch mówi. Niech słucha, co Duch mówi. Do zboru. Do zboru. K ludziom. Do ludzi. Do ľudských srdc. Do ľudských srdc. A ďakujem ti, že si hovoril. Ďakujem, že mluvíš. A ďakujem ti za to, že očekávaš od nás poslušnosť. I ďakujem, že očekuješ od nás poslušenstvo. Sláva ti. Chvála ti. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen.